أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز من از كتاب الفقه الميسر، درس شستم، الباب الثاني، در زیر کتاب صلات، باب دویوم که درباره اذان و اقامت بود، المسألة الخامسة، مسئله پنجم، که ششمین درس از کتاب صلات می باشد. ما يقوله سامع الاذان و ما يدعو به بعده. یعنی مسئله ششم، مسئله پنجم در زیر باب دویم درباره اذان و اقامه، در زیر کتاب صلات، ما یقوله سامع الاذان، یعنی آن چیزی را که میگوید شنونده اذان، یعنی شنونده اذان، هر کسی که اذان را بشنود آن چی میگوید. و ما يدعو به بعده، و چی دعا میکند بعد از اذان، یعنی بعد از اذان خلاص کردن باید چی ذکر را و چی دعا را تکرار بکند و به زبان بیارد. صاحب کتاب میگوید یستحب لمن سمع الاذان، یعنی مستحب است برای کسی که اذان را میشنود، ان يقول مثل ما يقول المؤذن، باید بگوید مثل آنی که مؤذن میگوید، یعنی همان چیزی که مؤذن میگوید همان گفته مؤذن را بگوید، یعنی هر کلماتی را که از آن گوینده تکرار میکند به زبان میآورد، شنونده به مثل از آن گوینده همان لفظ ها را میگه باید به زبان بیارد. دلیل من چیست؟ لحدیث ابی سعید، یعنی دلیل من حدیث ابو سعید است، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا سمعتم النداء، یعنی هنگامی که شما از آن را میشنوید، وقتی که شما ندا، منظور از ندا یعنی اذان، وقتی که شما اذان را میشنوید، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، یعنی پس شما بگویید مثل آنی که مؤذن میگوید، همون کلماتی را که مؤذن به زبان میآورد، شما شنوندگان همچنین همون لفظها را بگویید. إلا في هيا علتين، بجز در هيا علتين، که این حدیث را در حاشیه میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایتش کردگی است، به رقمی در زیر رقمی 621 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت میکند به رقمی در زیر رقمی 1093 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حدیث بخاری و مسلم می باشد که رسول الله می گوید هنگامی که شما از آن را می شنوید، پس بگویید آن چیزی را که مؤذن از آن گوینده می گوید، همون کلمات را شما به زبان بیارید. صاحب کتاب میگوید الا فی هی علتین، مگر این که میگه در هی علتین، در هی علی الصلاح و هی علی الفلاح، در غیر این میگد فیشرع لسامع الاذان ان یقول، پس میگه مشروع است، جایز است برای شنونده اذان که بگوید، یعنی وقتی که هیا علی الصلاح، حی علی الفلاح رو می شنود، شنونده بگوید که لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی در هم حی علی الصلاح دو بار و هم حی علی الفلاح دو بار که می شنوی می گویی که لا حول ولا قوة الا بالله. اما اون باقی مانده هر چیزی که از مؤذن می شنوی، یعنی که مؤذن وقتی که الله اکبر الله اکبر می گوید، تو هم همچنین شنونده الله اکبر الله اکبر می گویی چهار بار، هر باری که می شنوی همون طور به مثل مؤذن تکرار می کنی. وقتی مؤذن اشهد ان لا اله الا الله می گوید، شنونده هم اشهد ان لا اله الا الله می گوید بار دوم هم همچنین. وقتی که مؤذن اشهد ان محمد رسول الله که میگوید، شنونده هم همچنین اشهد ان محمد رسول الله گفته تکرار میکند. اما وقتی که مؤذن حی علی الصلاه میگوید، شنونده میگوید لا حول ولا قوه الا بالله، دو بار این را تکرار میکند. وقتی که مؤذن حی علی الفلاح میگوید، باز هم شنونده لا حول ولا قوة الا بالله میگوید. بعد از این مؤذن دو بار وقتی که الله اکبر الله اکبر میگوید، شنونده همچنین الله اکبر الله اکبر میگوید. و در آخر لا اله الا الله که مؤذن میگوید، شنونده هم همین لا اله الا الله را تکرار میکند. پس این هست که مؤذن در وقت اذان گفتن خاموشی را رعایه کرده، سخن نمیگوید، گپ نمیزند، از پشتی از دنبالی سخنانی آوازی مؤذن این کلمات را تکرار میکند. پس چرا بعد از حی علتین لا حول ولا قوة الا بالله میگوییم و حی علتین را خودش را نمیگوییم؟ یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح گفته خود ما نمیگوییم، زیرا اینکه این حی علتین این فریاد است. اما اون کلماتی که الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اینها ذکرها هستند، به مثل مؤذن ذکر میکنیم. اما حی علی الصلاح این فریاد است، این ندا است، حی علی الصلاح حی علی الفلاح ندا که هست، پس ما لا حول ولا قوة الا بالله را تکرار میکنیم. پس این لا حول ولا قوة الا بالله چی معنا دارد؟ این لا حول ولا قوة الا بالله عجز و ناتوانی خودمان را برای الله جل جلاله تقدیم میکنیم و از الله کمک میخواهیم که الله لا حول، یعنی که حرکت دهنده، تغییر دهنده حال، دیگرگون کننده حال وجود ندارد، ولا قوت، همچنین قوت دهنده، نیرو دهنده و حرکت دهنده وجود ندارد الا بالله، مگر اینکه به تو ای الله. پس ای الله تو هستی که برای من توفیق میدهی که برای نماز روم، پس ای الله تو هستی که برای من قوت میدهی، حال من را تغییر میدهی از نشستن به خیستن به سوی نماز و برای ادای جماعت. پس ای الله من عجز و ناتوانیم را بیان کرده از تو قوت و توانایی طلب میکنم که برای من بدهی تا اینکه من به مسجد و برای ادای نماز و برای خواندن نماز را با جماعت بروم و اشتراک بکنم. پس این هست معنای لا حول ولا قوة الا بالله که ناتوانیش را بنده اظهار میکند و ناتوانیش را بنده آشکار میکند و از الله جل جلاله توفیقی رفتنی به سوی جماعت را، رفتنی به سوی نماز را طلب میکند. بعد از این صاحب کتاب میگوید عقب قول المؤذنی، یعنی بعد از سخن مؤذن حی علی الصلاه وقتی مؤذن حی علی الصلاه میگوید شنونده لا حول ولا قوت الا بالله میگوید. دویم بارم وقتی که مؤذن حی علی الصلاه گفت باز هم میگوید لا حول ولا قوت الا بالله. و همچنین بعد از و کذا عقب قوله و همچنین بعد از سخن مؤذن حی علی الفلاح، وقتی مؤذن میگوید شنونده باز میگوید لا حول ولا قوت الا بالله. وقتی دویم بارم که مؤذن میگوید حی علی الفلاح شنونده میگوید لا حول ولا قوت الا بالله. میگه لحدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی ذلك، یعنی میگه دلیل من حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه می باشد در این موضوع، در این باره که در حی علتین لا حول ولا قوت الا بالله گفته می شود. در حاشیه می گوید این حدیثی عمر ابن خطاب را می گوید اخرجه مسلمون، یعنی که امام مسلم این حدیث را تخریج کردگی است برقم، یعنی در زیر رقم 385 در کتاب صحیح مسلم این حدیث عمر ابن خطاب در باره در وقت حی علتین گفتن لا حول ولا قوت الا بالله این مشروع است و این جایز است را امام مسلم روایت کردگی هست. اما بعضی ها در اینجا میگوین ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکون در حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح، این قول ثابت نیست، این قول را گفتنش سنت نمی باشد، بلکه سنت همین است که هم در حی علی الصلاح و هم در حی علی الفلاح گفتن لا حول ولا قوت الا بالله ثابت می باشد و این از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما رسیدگی هست. بعد از این صاحب کتاب می گوید وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، و هنگامی که مؤذن در نماز بامداد در اذان میگوید که الصلاة خیر من النوم، نماز بهتر از خواب است، در وقتی الصلاة خیر من النوم گفتن مؤذن فَإِنَّ الْمُسْتَمِعَ يَقُولُ مِثْلَهُ، پس هر آینه میگه شنونده به مثل مؤذن میگوید، یعنی الصلاة خیر من النوم در بامداد به مثل مؤذن الصلاة خیر من النوم میگویی، ولا یسن ذلك عند الإقامة، و سنت نمی باشد در هنگام اقامت گفتن اون کلمه قد قامت الصلاة را گفتن، میگه سنت نمی باشد. پیش از اونه که ولا یسن ذلك عند الاقامتی را توضیح بدهم، اولا در باره الصلاة خیر من النوم امام نووی در کتاب اذکارش در باب ما یقول من سمع المؤذن والمقیم، یعنی که آن سخنان را آن ذکرهای را که می آن ذکرهای را که میگوید شخصی که اذان گوینده را و قامت گوینده را میشنود میگوید که در سخن الصلاة خیر من النوم صدقت و بررت، که در تاجیکستان ما و شما هم این بسیار مشهور است صدقت و بررت، یا بهتر افضل است بگیم صدقت و بریرت، این از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، این گفتن این سخن ثابت نمی باشد. امام نووی روایتش کرده در یک حدیث روایت میکند اما حدیث ثابت نمی باشد، این قول رو میگوید که در وقتی الصلاة خیر من النوم گفتن صدقت و بریرت، این میگوید این را بگوید اما این ثابت نیست، بلکه ثابت همین است که در وقتی الصلاة خیر من النوم را میشنود شنونده هم میگوید که الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم به مثل مؤذن میگوید. دلیل من چی است؟ دلیل من همون حدیث است که در اول آوردیم، امام بخاری و مسلم روایتش کردگی است که اذا سمعتم النداء رسول الله میگوید هنگام شما اذان را شنیدید فقولوا مثل ما یقول المؤذن، پس به مثل مؤذن همون ذکرها را شما خودتان بگویید. پس الصلاة خیر من النوم را به مثل مؤذن ما خودمان میگوییم، اما کلمه صدقت و بررت یا که و بریرت این را گفتنش ثابت نمی باشد، این را گفتنش ثابت نمی باشد. و بعضی ها میگویند که در جای الصلاة خیر من النوم میگوییم که صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم الصلاة خیر من النوم، بعضی ها میگویند که این طور میگوییم، این هم ثابت نیست، بلکه همون الصلاة خیر من النوم تنها میگوییم و بس. و ترجمه صدقت و بریرت چنین است که یعنی راست گفتی تو ای مؤذن، و بریرت یعنی که ای مؤذن صاحبی خیر بسیار گشتی تو. پس معناش این هست. از این حساب است که بعضی از فقها مستحب می دانند که کسی که از آن را می شنود این سخنها را بگوید الصلاة خیر من النوم، این سنت است و این افضل و خوبتر است، و همچنین صدقت و بریرت بگوید یا و بررت بگوید، این هم جایز و درست است. اما از بررت که در وطن ما و شما در تاجیکستان میگن صدقت و بررت، این هم جایز است، اما افضل خوبتر بگوییم صدقت و بریرت از دیدگاهی لغت عربی این افضل و خوبتر هست. اما اصلی این کلمه را خودش را گفتن این ثابت نمی باشد. و بعضی ها چطور گفتیم که میگویند صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة خیر من النوم، این رو میگویند، اما این سخنها ثابت نیستند، برای اینها یکان دلیل قوی ما نداریم. باز والله اعلم، یعنی که این خوب است، نیک است از جانب گویندهش، یعنی سخنی بد نیست، اما این لفظ ثابت کشیدگی نیست، پس ما ترکش کنیم بهتر و خوبتر است. یعنی که خودی صدقته و بریرته این سخنی بد نیست، اما ترکی لفظی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته است، ترک این افضل و بهتر و خوبتر می باشد. پس این بود در مسئله در وقتی اذان و در وقتی الصلاة خیر من النوم، ما بهتر و افضل همین است که بگویم که الصلاة خیر من النوم. این بود مسئله الصلاة خیر من النوم. اما اون قولایی که آوردیم چطور گفتیم که اینا ثابت نمی باشند. و بعد از این صاحب کتاب گفت که ولا یسن ذلك عند الاقامه، یعنی سنت نمی باشد گفتن همان سخنی که در اقامه علاوه میکنن بعد از حی علی الصلاه و حی علی الفلاح، میگویند که قد قامت الصلاه، همین کلمه قد قامت الصلاه رو میگن گفتنش این جایز نمی باشد، سنت نمی باشد، یعنی مسنون نیست، این را گفتنش مسنون نیست. پس معلوم شد که وقتی که ما چطوره که اذان رو میشنویم الله اکبر الله اکبر همراهش تکرار میکنیم، در قامتم بعضی از علما میگوین ما همراهش باید تکرار بکنیم. چطوره که قامت گوینده اقامه گوینده اقامه را میگوید، ما از پشتش از دنبالش تکرار میکنیم. مگر این گفت که ولا یسن ذلك عند الاقامه، در قد قامت الصلاه گفتن میگه سنت نیست، اما بعضی از علما میگویند همون قد قامت الصلاه رو خودش رو بگوید خوبتر و بهتر میباشد. و بعضی از فقها میگویند که در جای قد قامت الصلاه میگوییم که اقامها الله و ادامها، چطوری که در کتاب بدایع صنایع امام کاسانی که این حنفی است میگوید که گفتنی در جای قد قامت الصلاه اقامها الله و ادامها، یعنی برپا کرد این رو الله جل جلاله و ادب و بر دوام گردانید این رو الله جل جلاله، این رو بگویم میگن خوبتر است. این کلمه اقامها الله و ادامها همچنین ثابت نمی باشد، لفظش در سنت این ثابت نیست، بلکه خودی همون قد قامت صلات رو بگوییم بعضی از علما میگوین ممکن است و خوب است، و بعضی ها میگن حتی او را نگوییم میشود، جایز است که اون را نگوییم. پس این بود ولا یسن ذلك عند الاقامه، یعنی سنت نمی باشد تکرار کردن قد قامت الصلات در وقت اقامه گفتن. اما چی داره گفتیم که بعضی از علما میگویند این افضل و خوب میباشد که در اقامه هم همچنین همون لفظ خودش را تکرار کنیم. دلیل من همون حدیث اول است که اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقتی اذان را شنیدید اقامت را همچنین شنیدید به مثل مؤذن شما از دنبالش تکرار بکنید. پس این بود مسئله تکرار کردن اذان و اقامت و گفتن الصلاة خیر من النوم یا قد قامت الصلاة را گفتن. این بود در وقت اذان و قامت این ذکرها را بیان کردن. اکنون بعد از اونه که اذان خلاص شد، بعد از اونه که اذان تمام شد چی میگویم؟ میگه ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، بعد میگه صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرستد، بعد میگه صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستد، بعد از صلوات فرستادن این اللهم صلی و سلم و بارک علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم گفته صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستد. ثم یقول، یعنی بعد از اذان خلاص که شد صلوات میفرستد و بعد از صلوات میگوید که اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. در بعض روايات دیگر اومدگی است، چنانه که بیهقی میگوید که بگویم که انك لا تخلف الميعاد. این را گفتنش میگه همچنین خوب است. بعد از الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد گفتنش خوب می باشد، چطور که این حدیث را امام بیهقی روایت کردگی هست. خب اکنون ترجمه این دعا چی هست؟ ترجمه چنین است که اللهم رب هذه الدعوه التامه، یعنی اللهم ای بار اله رب هذه الدعوه التامه، یعنی پروردگار و صاحب این دعوت پره و کامل. منظور از دعوت پره و کامل این اذان می باشد. ای صاحبی اذان و صلات القائمتی و همچنین پروردگار و صاحبی نمازی که قائمه هست. قائمه به دو معنا هست. معنای اولش یعنی که نمازی که اکنون برپا می شود. ای صاحبی نمازی که اکنون برپا می شود، حالا خوانده می شود. این ترجمه یکمی قائمه. و ترجمه دویمی قائمه و صلات القائمتی، یعنی پروردگار نمازی که پا بر جا و ثابت است، هیچ کس تغییرش داده نمیتواند. ای صاحبی نمازی پا بر جا و ثابته که هیچ کس تغییرش داده نمیتواند. آتی محمدن الوسیلت والفضیله، یعنی که بده برای محمد صلی الله علیه و سلم الوسیلت، وسیله یعنی جایگاهی بلند و عالی که در جنت است. منظور از وسیله جایگاهی بلند و جایگاهی بزرگی که در جنت می باشد، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید که و ارجو ان اکون انا هو، رسول الله می گوید که امیدوار استم که من همان باشم، یعنی من همون باشم که الله جل جلاله براش اون وسیله را نصیب میگرداند. وسیله را در حدیثی در دیگر حدیثا می آید، میگوید که وسیله یعنی که جایگاه در جنت می باشد. وسیله این یک جایگاه هست در جنت پرناز و نعمت که الله جل جلاله برای بندهش نصیب میگرداند، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید امیدوار استم من که از پروردگارم امید میکنم که من صاحب انا همان جایگاه باشم، صاحب انا همان وسیله باشم، مکان و جایگاه عالی که در جنت میباشد. و الفضیلت یعنی که و همچنین بده برای محمد صلی الله علیه و سلم فضیلت و جایگاهی باز هم برتر و بالاتر و زیادتر را ای الله جل جلاله. پس این هست ترجمه آتی محمدن الوسیلت والفضیله، یعنی فضیلت یعنی که فضیلت و برتری را بالای فضیلت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم زیادتر بگردان، یا مرتبه و مقامی بالاتر را که از تمام مخلوقات بلندتر و بالاتر باشد برای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب بگردان ای الله جل جلاله. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وبعثه یعنی بده برای محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی نصیب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان مقام محمود، همون مکان مقام محمود را، مقام محمود که وجود دارد ای الله، پس انا همون مقام محمود را برای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب بگردان. الذی وعدته یعنی همون مقام محمود که ای الله جل جلاله وعده کردگی هستی تو. پس این مقام محمود را الله در سوره اسراء آیه 79 بیان میکند که و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پس مقام محمود که همینه که الله در سوره اسراء وعده دادگی است که و ای پیغمبر و من اللیل یعنی بعض از شب را فتهجد به نافله لک یعنی که تهجد بخوان و تهجد نماز شب بخوان، نافله بخوان برایت، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حتما قطعا الله جل جلاله برای تو نصیب میگرداند مقام محمود را، برای تو میدهد مقام محمود را، مقام محمود را الله سبحانه و تعالی برای تو خواهد داد. این مقام محمود را علما میگویند شفاعت عظما هست. شفاعت عظما همونه که وقتی که قیامت برپا میشود و وقتی که مردم در محشر همه جمع شوند و مردم می روند نزد آدم علیه السلام که شفاعت بکند برای برپا شدن قیامت، پس آدم علیه السلام مردم را نزد نوح می فرستد و نوح همچنین ابراز عذر می کند و نزد ابراهیم می فرستد و ابراهیم همچنین عذر پیشنهاد کرده نزد موسی علیه السلام می فرستد و موسی همچنین نزد عیسی علیه السلام می فرستد و عیسی نزد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرستد که وقتی که محمد رسول الله سر به سجده می ماند و دعا می کند و تمجید می گوید، حمد و ستایش می گوید الله تبارک و تعالی را، که الله براش می گوید که ای محمد سرت را بردار و طلب کن چیزی که می خواهی و شفاعت بکن، شفاعتت قبول کرده می شود. پس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب میکند و شفاعت میکند. علما میگن مقام محمود انا همین جایگاه است که این شفاعت عظما نام دارد. پس میگوید و بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یعنی که ای الله نصیب محمد صلی الله علیه و سلم بگردان، برای محمد صلی الله علیه و سلم بده مقام محمود را که وعده کردگی هستی تو ای الله پاک و ای الله منزه. بعد از این چی طوره که گفتیم امام بیهقی در این روایت زیادتی آوردگی است، گفتگی است که اینک لا تخلف المیعاد، یعنی هر آینه تو ای الله جل جلاله وعده را خلاف نمی کنی، تو ای الله وعده را خلاف نمی کنی. این سخن را گفتن میگه جایز است، در اینکه بیهقی در آخر حدیث که از جابر رضی الله عنه روایت کرده در آخرش این زیادتی را آوردگی است که و بعث مقام محمودا الذي وعدته، بعدش میگه انك لا تخلف الميعاد. پس این بود ترجمه این دعا. اکنون این حدیث را که در کتاب آوردگی است در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کرده است، همین حدیثی دعای بعد از اذان را امام بخاری روایت کرده است بر رقمی در زیر رقمی 614 در کتاب صحیح بخاری در زیر رقم 614 این حدیث را امام بخاری روایت میکند و فیهی و در دوام همین حدیث آمدگی است که بعد از این داره گفتن میگوید که ان من قال ذالک هر آینه میگوید کسی که همین دعا را بگوید بعد از اذان حلت له شفاعت النبی صلی الله علیه و سلم یوم القیامتی یعنی ثابت می شود برای اون انسان واجب می شود برای گوینده این دعا بعد از نماز بعد از اذان شنیدن اذان شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت یعنی هر کسی که این دعا را می گوید در روز قیامت گوینده این دعا صاحبی شفاعت رسول الله می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گوینده دعا را شفاعت خواهد کرد. پس این است تخریجی که امام بخاری روایت کرده است و در دوامش این فضیلت را بیان کرده است که گوینده این دعا صاحبی شفاعت در روز قیامت می گردد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوینده بعد از اذان کسی که این دعا را می گوید شفاعتش خواهد کرد. پس این بود مسئله پنجم و در آخر یک مسئله دیگه که بسیار مسئله مهم است علاوه میکنم و به همین مسئله پنجم را به آخر میرسانم و انسانی که از آن را هم اشرا نشنود مثلا نصفی از آن را از یک جا آمد که علکه از آن نصفش گفته شدگی است از نصفی از آن شنیدن را شروع کرد این از آن این انسان شنونده اون از آن را چی طور تکرار بکند از اولش اگر که بشنود همراه مؤذن تکرار میکند اما از وسطش بشنود آمد که مثلا مؤذن گفته سای اشهد ان لا اله الا الله یا مؤذن گفته سای که اشهد ان محمد رسول الله از همین جا شنیدن را شروع کرد پس این شنونده چیکار بکند میگه که این شنونده اولا علما اختلاف دارند در چگونه تکرار کردن این انسان چگونه از آن را تکرار کند قول اول همین است یعنی دو قول است در این باره قول اول همین است که مستحب است برای اون کس که آن چیزی از آن را نشنیده است اون را تکرار بکند آن چیزی را که نشنیده است یعنی آمد که مؤذن گفته اشهد ان لا اله الا الله ای از اولی از آن شروع بکند یعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله گفته مؤذن را دریاب کند میگد این قول اول است که این قول بعضی از حنفی ها است و قول بعضی از مالکی ها و همچنین قول بعضی از شافی ها هست و بعضی از حنبلی ها هم یا که قول حنبلی ها همین است و شیخ عثیمین رحمه الله این قول را اختیار کرده گه چطوری که حنفی ها در کتاب حاشیه طحاوی این قول را می آورد و مالکی ها در کتاب ابن علیش گفتنی 60 کتابش در این قول رو میارد و شافی هم این را میارد در کتاب مغنی المحتاج و شیخ عثیمین رحمه الله این سخن را همچنین ذکر کردگی هست و دلیلشان و دلیل این گفتهشان حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه میباشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن یعنی که همون چیزی را که مؤذین میگوید پس همون چیز را شما بگوید چیزی که مؤذین میگوید انا همون چیز را شما بگوید پس این بود قول اول کسی که از نصفی از آن دریاب کرد شنیدن یا نصفی از آن را شنید پس باید از اولش گفتنی از آن را شروع بکند این قول اول است و قول دوم میگویند که همون چیزهای از آن را شنیده است انا همونها را میگوید و بس مثلا شنید که مؤذن گفته سه اشهد ان محمد رسول الله پس این شنونده از همون جا شروع میکند میگه یعنی گذشتهش الله اکبر الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله رو میگه اینها را دیگر تکرار نمیگه از کی جایی که شنید از همون جا گفتن را شروع میکند که این قولی بعضی از مالکی ها است و بعضی از حنبلی ها هم این قول را گفتگی هستند و اونها هم دلیلشان همین اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هست اما میگویند که هر چیزی را که شنیدی از مؤذن انا همون را میگویی پس چیزی که نشنیده بودی پس تو را نشنیدی دیگه در گردنت واجب نمی باشد، دیگه در گردن تو واجب نمی باشد. پس این قول دویم است. پس خلاصه این شد که از کجای اذان شنیدی تکرار کردن قول اول همین است که از اولش تکرار میکنی، مؤذن را دایره میکنی در کدام لفظی که باشد، یا قول دویم این است که از کجای شنیدی از همونجا دوام میتی، اما بهتر و افضل و خوبتر قول اول میباشد. باز والله اعلم. پس این بود مسئله زیادتی در باره شنیدن اذان که بعضی از اذان رو بشنویم ما باید چیکار بکنیم. با همین مسئله پنجم به آخر رسید که مؤذن و شنونده اذان چی ذکرها را بگوید و بعد از نماز چی دعا را انجام بدهد. این بود مسئله پنجم در زیر باب دوم. و آخرین مسئله در زیر باب دوم بود که در باره اذان و اقامه. با همین باب دوم خلاص شد. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب الثالث، یعنی باب سیوم، فی مواقت الصلاة، در باره وقتای نماز. وقتای نماز کی می درآید و کی شروع می شود و کی تمام می شود، صاحب کتاب در زیر باب سیوم در زیر کتاب صلات مسئله وقتای نماز را تقدیم کردگی است. این مسئله را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.